نبی علیہ الصلات والسلام اصحاب ته په لاس ورک برل ګرد یوسی خرچه کی د اخوا څخه به اسلحی وشیان بره پرانیسی. نو دا ټول چې تله خو دې کې کوشنیان هم نبی علیہ الصلات والسلام اصحاب توله ولګوري خبردار چې دسه خرچ نه کی چې مور اولاد پر لجلا کی، مور اولاد مو پر لجلا کی، که ارچا پر لجلا کړه دا ظلم دی. په ورځ قیامت بس خاص کول کیږي. نو هغه مطلب پیسې ډیر په لاس راغلي، جیدادونه هم دلته پر ماجوره تقسیم شو. د خیبر غزا هم پسې وسوله، د خیبر غزا هغه بیا د دې څومره وروسته بره پسې وسوه. خیبر هم فتح سهاله تم د خدای در بعد اموال مؤمنانو ته په لاس ورله. خلاصه د خبرې دا چې مؤمنانو ته غټ غټ مالونه په لاس ورله. نو مهاجر خو د مخه فقرا او دلته چې دا سره تقسیم سوله، په کورو کې دستې په دستې پراخي راله، ښه ژوند رالی. معنا که چا په خوا یو کمیس درلودی دوایه کړه، تر په خوا یې ژوند بهتر شو. د رسول علیه الصلاۃ والسلام د کور زندگی هغه روانه وه. معنی هغه په خوا چې د مسکنۍ پر طرز و هم داسې و. نو د نبی علیه السلام ازواج مطهرات، د نبی علیه السلام ازواج مطهرات نه دانې وې چې زه تستې حساب وایم. پنځه دانې په دې کې د قریشو د قبیلې څخه وې، او څلور دانې چې وې هغه د قریشو څخه نه وې، هغه د نور قومو څخه وې. په هغو کې یوه بي بي عائشه بنت ابي بکر رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام د لومړني یار لور هم ده، او په دا ژوندیو ښځو کې پر نبی علیه السلام باندې ګرانه هم وه تر ټولو. بله حضرت حفصه بنت عمر، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لور. حفصه دا هم د نبی علیه السلام په نکاح کې وه، خو کونډه وه چې نبی علیه السلام ته یې ورکړل. بله ام حبیبه چې اصلي نوم یې رمله ده، بنت ابي سفیان، د ابو سفیان لور وه، دا هم د نبی علیه السلام په نکاح کې وه، دا هم قریشیه وه. بله ام سلمه چې اصلي نوم یې هند دی، بنت امیه دا. بله سودا بنت زمعه، دغه پنځه ښځې دا قریشی وې، دا یو جمع وې. بله زینب بنت جحش، بله میمونه بنت الحارث هلالیه، دا بنو هلال د قبیلې څخه وه. بله صفیه بنت حیی بن اخطب، بله جویریه بنت حارث. دغه جویریه او میمونه څوک سره ختانه کې چې دا لکه چې خوندي وي، هغه هم د حارث لور و، دا هم د حارث لور و. دا خزاعیه ده، بله هلالیه ده، په قوم کې هلته سره جلا کې دي. نو دا د یوه پلار لورې نه دي، مازې د پلرونو مان سره یو شی دي. نو څلور دغه وي، نو دا ګرده نه کېږي. دغه نه ښځې چې وې برای ویله چې په ګردو کورو کې ژوند پراخ شو، زموږ په کور کې هغه کیسه ده. ته د کسرا پاچا د ښځو پوښتنه وکړه چې هغه سره کوم زیورات لري، څنګه ښه کالي لري، څنګه خوراکونه لري، خادمان یې ورته ولاړ دي. ته د قیصر و د رومو د جیمنچکو ته د پاچانو معلومات وکړه. نو موږ چې د نبی علیه السلام کوروالی وي، خو نبی علیه الصلات والسلام د اسلامي حکومت خلیفه هم دی دي، معنی پاچا دی، امیر المؤمنین هم دی، د نبی هم دی. زموږ کالو ته وګوره، راسی چورت وای چې موږ ته راډیر کده پیسې خرچه موږ ته ډېره راکړه. اوس کوم نسته چې دا ماجورو ته دونه رسېږي. نو خو رسول علیه الصلات والسلام خو چې هر څه وغواړي اصحاب یې ورسره کوي، چې ځان درته قربانوي مالونه ورکوي. نو معنا موږ ګوای که د پاچا کورواله وي او ژوند کمزوري دی، بره سره راټولې شوې، نبی علیه الصلات والسلام ته راځي کښېنستې. بره نو اوس خو د پخوا د مسکنات ژوند نه دی، چې زموږ نه جامه د خلکو د جامو سره برابره ده. د پاچا مینهګانې خو هلته پرېږدي، د هغو خو هغه د سرو زرو بنګړیانو وشانو زیورات چې زموږ چیستانو. خلاصه دا چې په د خپل ژوند کې نوکې پراخي ځنی وغوښتله د نبی علیه الصلات والسلام څخه. رسول علیه الصلات والسلام ته دا خبره درنه تمامه شوله، بره چې ما نه زما په کور کې اوسېږي، د خدای پاک کلام د لې نازلېږي، نو ستاسو خو به اوس د آخرت سره دونه ژوره رابطه وي، وجې شان ته به مو پام لانه وي. ستاسو په ذهن کې دا در وګرځېده؟ اگر چې ازواج مطهراتو نه غوښته چې نبی علیه السلام په دې خبره زیر کې دی، دا خپل حق بلی چې خو دنیا ډېره درته رایکه، خو د رسول علیه السلام پر زړه باندې بس نو کوي هغه تکلیف تیر، معنا چې دی دا غواړي. نو دا ازي کوه نبی علیه السلام ته ورسېږي، به اختیار ورسېږي. د دوی اختیار نه و، دوی سمه ده مروه مطالبه ورته پیش کړه چې نو کوي په دا ژوند کې پر اخره واستلی وای، دا ستنګ ژوند دی. نو د نبی علیه الصلات والسلام پر زړه چې سخته تیره سواله، او تعالی و نبی علیه الصلات والسلام ته برای اختیار ورلره ورکړي، دغه امر ورته صادر کړي، برای ولته ګرد شي جراو غواړي ورښځو ته دي ووایه چې کوم دغه ژوند خوښ دی چې دا اوس روان دی، پر دغه قانع یاست، خوسیر دغه د پاره به بیا راسي چې الله تعالی به تاسو ته ډېر غټ ثواب درلره درکړي. او که ستاسو د دنیا راحت خوښ دی، بس خبره خلاصه ده، کوم د دنیا راحت خوښ دی، زه به طلاق درلره درکړم. هغه د طلاق وروسته چې کومه متعه سنت او مستحب ده، هغه متعه به عمر سره درلره درکړم. الله ولاړ شي،

چیوی وی نیم ولور کې د مخ د پریوتو طلاق کړه کې د پریوتو ورس چور سره پریوتی طلاق کړه خو ګرد ولور د جیسونو مگر وو چې طلاق ور لور کې متعب ور کې متعد ری جامی دی یو غټ کمیس چې عرب شوزو به استعمال او سیم استعمال لیتر دا بجلو کو پوری او یو دانه کوشنی پوړنی هغه چې دا پر د ځان باندې داسې اچي تر دا نس پوری پکشی کی پٹی سارے پٹی دارا کم یو غٹ پورنی چ پکشی کی بجی سر تر پا پکشی کی پٹی دارا درے جامے از نور سی سپیس چلا کی نوچ دی یو غٹ پورنی سو اغا پرتوگو کمیسی دوارس والا یو بدا بل کشنی پورنی سو ولی خودو اغا یو کمیسی دونا ورد دا غسی دا بگر دا پکشی کی پٹی دل در بجی لکو پوری نو نو دا غا درے جامے اغم سو نکدر چ دا زوج دا قدرت مطابق بی امام صاحب دا مسلک مطابق چې د زوج په واسه پرای معنا کدی ډیر موړ سړی و دی به د کمزور ټوکر څخه کپړې نه ورکړي چې بس دغه درې جامې دي ځه چې د ده وس دی نو به ښې جامې ورلروکړي متوسطې جامې به ورلروکړي که مسکین سړی و پر هغه هم دا سنت چې دا درې جامې ورلره ورکړي هغه د ده د وس مطابق علی الموسع قدره علی المقتر قدره قرآن دغسې وایي پر موسع باندې خپله اندازه قدر پر مقتر پر فقیر باندې خپله اندازه قدر خدا سنت دی چې وایي کې د کومې ښځې دپاره چې ده ولور ورته ټاکلی و په نکاح کې چې هلته عقد مناسب ورکوه ولور یې ذکر کړی و او که ولور نه و سره ذکر کړی دغه سول ما در کړی د پنیکاغه ولز ما قبول د ولور کې ورسته پام شو ابره ورسته چې دی مثال په تور یا ټاکل یا نه ټاکل د اغه شزه د پاره چې دی بره متعه واجب ده دغه شزه د پاره متعه واجب ده ولی خدای نس په ولور نه لري کدا طلاق لره ورکی قبل دخول که بعد الدخول لره ورکی په دا صورت کې چې دی په هغه صورتو کې خو نه لاوجه تاغه دغه ورکول کیږي محرمي سل ورکول کیږي نو دا چې دلته د طلاق قبل دخول لره ورکه بره متعه واجب ده دغه متعه چې دلته ذکر کیږي دا د واجب قسم نه دی ولی خو نبی علی اسلام د ګور سره بستر کړی و نو دا سنت متعه ده نو متعه ته کدای سو واستې سې ذکر دا جامې دي دا په دا خاطر و دا شې دور کې اجدا د کور رخصتی اجدا کړم د پاره چې د جسړي سره ژوند تیر کړو دا سړی خپل یو جوان مرګ ښکارا کې چې گزاره خو مونږ نه سره کې د معنا خو هغه دی نو هر ورځ به سره جنگ خو بیا زما د طرفه څه زناري نه يم دا احسان دي ستاسو سره کوم نو د ولور مسلې سیزدکی دلته سره دینګ دینګ کیږي براس مر لاس درهم یاد کم لاس اب لاس اب لاس درهم یاد کی کتلا قبل دخول راسی مبارخ به 15 درهم ورکنه 15 درهم ورکه طلاق نو صفه باور دی د سره که بعد دخول راسی نو خلاص درهم یاد کیږي سم دم دروند ول ور پر کشر دو که چیر طلاق واقعي سي چې د دم یره د پاره یو قیزه سينو چې تا راسه دینګ دینګ کی روز اخله ګول طلاق ورکی خود په لاس درهم راوت کړي وای دای بیان بیا بل دای بیان بیا بل خلک د طلاق دا چې واقع کیږي د دې سبب چې دی هغه دغه د چتیال ته د سپک بار کړي ته د دروند بار کړي چې پر د باندې د مثال په تور لس لکه ول ورته کشیر دو شل لکه خدای په وټل کې مصرفي دی بره بیا د تل کی خبره نه تل کی هو بل بیا جس لکه غواړي او کدی دا په 15000 واده کې نو خبره چار وخت بیا تخټه سو بل د بلور د بره کې بدنامه کی کی ارشی کی بره تل کی نو دا د اسلام مسلې زده کی د ول ور دغه مسلې اول ورځ خو ته د دوستی د خدای مو ورځ نه د مدرې ورځ په دښمنی بدله البته نو بره بیا مالور تا ته پلس دې هم در کوله نو بابا نو خطا وکوله خو ته هم لاسه تل بل هم یاد و د دې مسله خو نو لګری د ول ورغه اس چې دغه د آیاتو ترجمه ته وسره زم شي نبی علی السلام متعودی تکشیر شو دغه ازواج متطهرات دي وسره آیاتو ترجمه ته ګوري الله دې فرمای یا ایها النبی ای نبی ګوره نبی علی صلوات و سلام کی خطاب کې نبی علی السلام خو نو د دې په غشتنه زهیر ادي دې پراخه نفقه غواړي شکایت غواړي نو قلت وای لازواجک و کوروالا او تستا استاو مرمون ته وای ورتا ان کنتن ان فشرت جه کنتن کت سیاس تريدن تس اراده لري الحیات الدنیا د دغه دنیوی ژوند و زینتها او د شایسته دی دنیوی ژوند که مو دغه دنیوی ژوند په کار دی اخرت ته متوجه ګر سره نه ده چې د لیشه چرچی ورج غوش ار ما شام باندې او د دې دنیا جنت خو نه جالو بلکې کې دغه خوشي فتعالی نو تش ګر دراسي راجامسی او متع زبه متعذر کم کنه و تشت ورا متعشده معناه وتسد منفعات شيء بدركم وسنو سوق سوق دغه متعي سنت نیم راضي سوق يا د متعي څخه دغه په عجه په وخت کې د نفقه هم پر چا د پر میړه د نفقه بدای ورلره ور کې د نفقه مراده اشرف حاجی ثانی رحمه الله وای دواړه مراده او متع ترجمه په منفعات یاد ک چې زه به تیسته دنیوي منفعات تر لره درکم چې په وساکيږي چې د درې جامې دي او دغه د عجه د وخت نفقه د بدر لره درکم بل لازم و اسرح او زب طلاق در کم کنه و تسته سرح و داغ توای ملاقاری چو وشان سړی راولی پری ورشوی الکی در خپل سرته چې برای وشان در سخوره کوک نو شز چې میړی الکی گوی کله کاوش چې الکی در کم خپل سرته نو چې زب را خونز ما د قید و چې نو مراجعه طلاق دی زنی و اسرح او زب رخصت در کم الوالی به در کم کنه و تسته څنګه الوالی صراحا جمیلا صراحا داسې الوالی و رخصت جمیلا چاغه ډیر شایسته دا طلاق بیا دوه قسم دی یو سنت طلاق دی یو بدعت طلاق دی سنت طلاق دغه ته ویل کیږي که څوک غواړي چې خپله کورواله طلاقه کړي نو دی وګوري دا طهر دی وګوري چې دا حیض یې خلاص شو د نژدېکت نه یې ورسره کړي دېته طهر لم جامع وایي هغه طهر چې جماع نه یې پکښې کسي په دغه طهر کې دی طلاق لره ورکې ورته ویل چې ته طلاق یې بس برای دې پرېږدئ برای چې درې حیض پر تیر سوله خپله برای دا په باین طلاق واوښته وردوار خدای طلاق رجعي دي برای دا باین سوله کې بل ځای میړه کاوه دا د دې دپاره که یوه پلای دا سره پښیمانه سوه چې څه بد کار وکړي چې طلاق مو سره واخیستې بېرته بیا د نکاح لار الهي نو ولې خو د ده دوه طلاقه لا پسې پاته دي نو نو سنت کوم طلاق سو چې په داسې طهر کې طلاق ورکړي طهر چې معنی هغه میاشتانه مریضي د ښځې نه یي دغه طهر حیض چې وینه یې یا چې هغه وینه ختمه شي حیض ختم شي بس ده بیا جماع نی کړي پکښی کې بار معلومه ده خو چې دا چی شنه ده نو حامله نه ده په نس کې حمل نست ولي خو حیض خو حاملیت نه ورزي حیض د دې دلیل چې رحم یې پاک دی په نس کې شي نسته دا بل ته چرالي خو د جماع نه دي کړي عدالت دی ورته یا پلا دی ورته چې طلاق یې بس دغه یو طلاق دغه سنت طلاق دی بس بار بدري حیض چې نور رااله دا به با انسی دا د صد پاره چې کبل وخت برته د دې په منس کې رغبت رااله پر دغه طلاق باندې پښیمانه وسر د نکاح لار به خلاصي د پښتانه متر خو مستیش لیدلی په درې طلاق ته لکه اول دوره د درې ورځې دا بدعت دی ګناه ده اگر چې واقعي کیږي خو ګناه ده د وکړه چې درې طلاق ته په یو پلا ورکه په طلاق خو اصول خو ګناکار شي بلکې په حیث کې طلاق ورکی ام ګناکار دی هم بدع هغه بدعي طلاق دی که دا هیڅ په خبره پوهېږي که په حیث کې طلاق ورکی هم بدعت دی که په داسې طهر کې ورله ورکی چې جماع یې پکښې کړي هم بدعت دی که درې سره په یو پلا ورکی هم بدعت دی اګر چې طلاق په دې ټولو صورتو کې واقع کیږي نو صراح جمیل چې پیغمبر ذکر کړي ول زه به تاسو هغه نیک طلاق درکړم نیک طلاق دغه اریوې ته به په خپل هغه طهر کې طلاق ورکړم چې جماع یې مې نه ورسره کړي ابره بیا پرېږدم چې عده یې تېره سوله هغه د عجې نه فقه ښه ما ده په امتعکونه کې داخله سوه د عجې نه فقه دې مدالته ده نو پیغمبر دغه اختیار ودي ته ورلره ورکي ول تاسو راس فتعالين تسراسي ومتع زبتشت منفعت دركم كنا وتشت ومتع منفعت بدركم معناه أغا متعور نفقه كنا وتشت وأسرح أو زب إلى والي دركم رخصت بدركم كنا وتشت جاء تلاق دي سنغ إلى والي صراحا جميلا شايستا إلى والي أغا شريعت متابق إلى والي بدر لر دركم داخل فكم سورات كي والكتير تس إرادة لري إن كنتن تريدن الحياة الدنيا كجد دنيا جوانت خوش وإن كنتن وإن كثير كنتن تسياس تريدن تس إرادة لري الله دا الله ورسوله دا الله دا رسول مراجع زني رزا دا الله دا رسول كتس إرادة لري رضا الله ورضا رسوله كدا الله رزا مخوشي دا الله دا رسول رزا مخوشي معنى زما سر أوسيا دل غاري والدار الآخرة أو دا آخرة دار مخوشي سي جنتي كدا غدري شامس تس خوشي فإن الله بشك الله باك أعد أما دا كره دي برابر کړی دی للمحسنات د فاره د نیکوکارو شوزه د دې محسنات چې نیکوکاری شزی دی داسې مراد چې معنا نو چې الله او رسول غواړي چې خدای احسان دی خدای نیکوکاری دی نو الله ما د کړی دی للمحسنات د فاره د نیکو شوزو من کون استس د جامع څخه اجرا عظیما ډیر لوی غټ اجر ما د کړی دی دغه د آیت د تخیر آیات سو نبی علیه السلام دی ته د اسې اختیار کړی شو ما او د فلش په حدیث کې راځي چې نو اول شروع د چات څخه وکړه د بیبي عائشه څخه هغه ته دغه مشوره نبی علیه السلام ورزیاته کړه بل ته نو زه خو به اختیار در کوم فیصله به خپل نه کوي د از ما مشوره د مور پلار ته دی وای چې هغه څه درته وای چې هغه څنګه درته ویل بر هغه سی وک هغه د مشورې نه پرې شو بر زه چیر د الله او د رسول ناراضي غواړم چې دی راضي په ار رقم ژوند چیز راضي هم پس یې دا نور ته پیښ پر وګو ګردو هم د نبی علیه السلام سره وسیدل خوش کړه شریزه ته چې سړی اختیار ورکړي دا بل خبر از ده کی چې اختیار جوړ لره ورکړي چې اختیار ستاد از ما سره وسیږه کځه دا په داغه مجلس کې دا اختیار د دی په لاس کې سو کله ما ځولاره سو اختیار د لاس وو ته د سنې چې بار د درې میاشتې بعد ته وزم یا ولاړ سی چای پخی کی ورسته بر بیا ویزه زمز ما ځان خوشتي بلای اختیار د لاس ووتی شریعت شیخ اختیاریت ورکی دوغه نکدا چا دا حاضری په دغه مجلس کې په دغه مجلس کې یو ساعت ناس او کدو ساعت ناس او اختیار په لاس کې دی ک ولاړ سو همي اختیار د لاس ووځي کې په دغه مجلس کې ناس په یو کار شروع کړ بل کار بار شروع کړ دا مجلس څخه ځان وښته په داناس کې هم اختیار د لاس ووځي دا اختیار دې نه دی چې چا به د تلخ دی په لاس کې ورله بل در مرګ د جه په لاس کې ده تخیر پر هغه مجلس باندې محصور دی زموږ د فقه دغه مسله ده کله یې په مضمون پوهیږي تخیر مزدک چې د شیزه په لاس طلاق ورکې کزان طلاق یې طلاق چې څخه به ته ضرورت نه لري مالغه پر دغه مجلس حاصل دی کولاړ وسو بیا اختیار نه لري نو دې خو د مجلس لا نس وی ولاړ بارے نه بعد السلام خوش کی خپل ځان خیر نه دی خوش کړی چې نه دی خوش کړی فسیح اللہ تعالیٰ فرمائی دمخ خیت سنگ ویل یا ایوہ نبی قل ازواجک یا ایوہ نبی اے نبی تو خپل کور والا و تو وایا ورست فسیح اللہ پاک خپل خطاب ورتگی دا نبی علیہ السلام وشوزتا وایا یا نساء النبی اے دا نبی کور والا و من هر حق چوک یا اتی چرا تگو کی من کن استسی دا جملیت دخوا بی فاحشه کن پا یو سپنسترگی سر فاحشه چه دا پا ایسر و تفاسر کلی کلی دی آغا یو حیشه لري نهر الخير هغه کې وایي یو الفاحشه ده یو فاحشه نکره ده چې معرفي هغه د زنا رقم کارو ته ویل کېږي دغه کابی حیا ګلوي کارونه چې هغه ته ویل کېږي یو چې الفلام نه ورسره دغه فاحشه سي هغه دغه سپینسترګي یو زبند راځي ته ویل کېږي چې د میړه سره جوابونه دغه شیان وایي منور کبیره ګناو ته هم ویل کېږي او الفاحشه چې خاص هغه کبیره ته ویل کېږي چې الفلام ورسره چې هغه د زنا سره اړه یې نو دلته دا نه کې راځي کر سو دي ځکه د انبیایو په شوز کې ځانیا د ادم علی السلام سره او نه ستر نبی علی السلام پر نه د تیر سوي نه د نبی شوز زنا کې کافرې په کښې کې راغلي دي چې میړه یې نبی بیناه کافرای ځانیه نه ده په کښې کې راغلي نو دغه فاحشه چې دلته ذکر سوی دي مراد به په هغه بیا حیاګلوي نه کوي چې هغه بیا حیاګلوي عبارت ده د چا څخه د زنا او د هغه بدو روابطو څخه د دې فاحشه ترجمه چې ده معنا په دغسې یو زبان دغه چې ورسره استعمال کړي معنا ژبه پراخ ورسره استعمال کړي معنا دغه چې موږ براوی د میړه سره دلایل وایي جوابونه وایي دغسې نو یا ایوه یا نساء النبی ای شوزو د نبی من هر څوک یاتي چې راتګ وکړي من کونه له تاسو څخه بفاحشه په یو زبان راځي سره معنا ژبه ورسره وچلی د خپل خاوند سره داسې فاحشه مبینه کړي چې برملای هر څوک پوهیږي چې دا زبان راځي ورسره کې یاتي د میړه په کولو کې جوابونه وایي نو څه به وشي یغضاعف یغضاعف پر دو چنده بس لها دې لره العذاب عذاب الا بجه ته دو چنده عذاب ورکړي یغضاعف ور بالا بکی له ور زیات بکی له حاجت العذاب و عذاب غدی عفین د بچاند د غدی عفین ا دیرال نو د یغضاف معنا چ د یغضاعف معنا ور بالا بکی ور زیات بکی له حاجت در عذاب سونه کدر غدی عفین د بچ معنا په زبان رازی چی د خپل میړه سره کی چې بلی شزه ته سونه عذاب ور کول کیږي د نبی ور شزه ته بد بچاند عذاب ور ور کول سی ولی نو دا خو خبردار ده که داسې په خبره پوهېږي دا خو د نبی علیه السلام په کور کې اوسېدلی ده د وحي نازلېده یې لیدل دي دا څنګه د میړه حق نه مراعتوي نو د میړه په مقابله کې درېږي نو ګوره د دې عذاب دو چنده دلته الله تعالی ذکر کړي اگر چې د رسول علیه الصلات وسلام ښځو دا زبان درازي نه ده کړې خو په الله پاک وایي که مو وکړله دغه نه عذاب درکول کېږي پسې وکان ذلک علی الله یسیرا که څوک وایي دا نو الله پاک کله بیا دوی ته دو چنده عذاب ورکولی سي الله وایي دا ماته داسې اسانه خبره ده چې زما د فیصلې مخ هېڅوک نشي نیولی دغه زه کوم چې د نبي ښځه کې دغسې د نبي ظهیر کړي زه به دې ته دو چنده عذاب ورکړم چې بلې ښځې ته څونه ورکول کېږي د دې هغه به دوه چنده شي نو وکانه دوی ذلکه دغه دوه چنده عذاب ورکول علی الله پر الله یسیرن بیخي اسانه ده دا خې ودې ښځو ته وویل چې که څوک په تیس کې دغه رقم وي چې فاحشه کوي معنا نبي ظهیروي ومن ارغ سوك يقنط چدا پر منبرداري او تابع داري کي من كن لتس سخه لله ورسوله لله الا فاكلر ورسوله د الله رسول لره د الله او د رسول تابع داري کي ګور الله ذکر کي کني دي خوشي دي مړه سره اج دي مثال په تور مطالبه لري دغه سخه شجوند غوي الله پاک خپل ځان مر سره ذکر کي د څه د پر چې چې د رسول متابعت یو کي کوکه زما د یو کي زما رسول زير کي زي زير کړ په دغه ادا ور سره ذکر کړی دي ولا قالت دا من كنا تجي متوجه قالت مخكم يا نساء النبي من يأتي من كنا قالت من كنا ويلي ودل كم دوالي شمال دا خاص دا نبي عرسم دا أزواج فبارك دا غاياتنا رواني لو من هرغ سوك يقنط شدي تابع داري وكي من كنا استسي دا جملية سخي شزو دا پیغمبر لله الله لره الله ته تابعداري وکي ورسول هدا الله ورسول لره وتعمل صالحا او دي عمل وک صالح دا وتعمل صالحا سمعنا دلته اشرف علي ته نوي رحم الله فرق کړی دي چې دی پر منبرداري وکي الله ورسول لره په واجب شي یعنی کې ځینې حقوق د میړه واجب دي چې هغه واجب شي یعنی کې دی پر منبرداري وکي ځینې بیا د میړه ته طرف واجب نه دي خدا نور د ځان څخه نه اخلاقی کې وس دا کله پر شز واجب و چې د میړه سپری به مخه ورسمي دا کله پر شز واجب نه چې مخه به دا وداسه ګډو ورته شي خدا د دې زیات عمل صالح دي دا د دې زیات عمل صالح دي د مېړ حق خو چې دی مثال په تور هغه د خپل ضروري شیان چې جنو نو دا خو نه دی ضروري چې ارګړې دی ولاړېږي دا به سپری ورته سمي دا که دا او دا سازه کو دا به خامخا اوبه ورته راوړي نو دا عمل صالح هغه اعمالو ته اشاره وکړه چې پر دوی واجب نه دي د خپل ځانه څخه یې کوي او هغه قنوت کې چې دی چې دی تابعداري او فرمانبرداري کې هغه امورو ته اشاره وکړه چې پر دوی واجب وي نو ومن هر هغه څوک یقنط چې فرمانبرداري وکړي من کن استس د جملې څخه لله الله ورسوله رسول الله ده الله حقوق واجبه وكذي فرمان برداري وكذاسي وتعمل او عملك صالحا نيك ما نفع حقوق كش غير واجبه دي مستحبه دي نؤكي الله ويمش بوارك هاو ديت اجرها سواب دي مرتين دواوار هل تبخل ذكر سوالي كي چيري دي چش كري واي زمان رازيه كري واي ده پیغمبر نرازيه كري عذاب سونه دواوار مگر چه دل كي قنوط فرمان برداري وكرل الله وي سواب ام دواوار دي که دایس په خبره کوس اس دا د هغه د پاره علت کې چالت به چا سوال کا چې نو د عذاب یو لید چند دي تر نور شو چې د نبی علی سلام سره د مثال په تور دا سی اوري وی یو کې چې هغه په زیریج د چند عذاب ولي کې دا علت علاوه ثواب هم دوه واره دي نو دا د نبی علی سلام شې د ګرد امه تجلاس وي په هر کار کې د دې ثواب څو دي د چند دي نو دا غره رقم غلطیم دا رقم د کدی د پیغمبر علی سلام فبارک دې غلطي وکړه چې هغه په زیری دي نو د دې لپاره هغه عذاب ملو تعالی د چند ذکر کی نو دا غره رقم خو کیر وای ګله د خپل کیر مرتي شنوای د مثال په تور یو سړی دی چې تاسو ډیر ځان قریب کیږي د پر لږ غلطی سره مغزه ورته شي دا ته ولې دې شي بل سړی پردی دی هغه درته د خلکو پر چمن شل منګیان چپه کې دار کوي د طبیعت لا نور ته خرابې خو هغه پردی دی دا خپل دی نو رب العالمین دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام کور والای دا د ولایت مقام ورته ورکړ دی خپل ځان ته ډیری قریب بللی دی نو خو دا غو صورت ویل چې تا غلطی کتا او خلاص تا غلطی دا رقم د عذاب دی چند دی او ستانه بیا ساعتم دا رقم دی چې پر منبرداری وکي ثواب دی د نور چند دی تر امت نور شو څه بالا دی ستاسو ثواب واعتدنا لها رزقا كريما دايب بل زيري ورتوكي شيو خستا ثواب دو واردي بل دجه ثواب ود ګرد سما سوا واعتدنا لها مجبر برکړی دي لهذا د قشز د پاره چې دا د الله او د رسول د پاره پرمامرداري کی رزقا كريما رزقا رزق كريما د عزت رزق عزت من رزق ډیر د عزت رزق چاغه په جنت کې د الله د امس استفاره آماده دي نو تر دغه ځای پورې دغه د رسول علیه صلوات و سلام د تخیر آیات هغه ذکر کئ او ورسته چې هغه نبی علیه صلوات و سلام غوړه کئ الله تعالی دې تخپل خطاب وکړي چې اے د نبی شوزو تاسو د ګردون بر د فار قانون وراوري واوري چې تاسو غلطي وو عبادت د امت نور شو د سخه ما شوا حکم لري ستا غلطي دا رقم د امت بل شزه دا غلطي وو کې دیږي چې څونه قدر سزا د ستا غد واورد او ستانی کې دغه رقم به چې د خپل خوند سره نیکی کې د امت شو د سخه خلاف ولې هغه چې د خپل میړه تابعداري وکړي اگر چې الله جنت ورکړي نو میړه نه بيدي دخو نبی نه دي نو ته چې د خپل میړه چې هغه نه بيدي تابعداري وکړي نو ستاسو لپاره ثواب دوه واره دي او پر دې ثواب او سر بیره له ستاسو لپاره رزق کریم چې الله رزق کریم یاد کړي الله ته معلوم دي مشته معلوم نه دي چې شي خودي په جنت کې الله وي دام سیسه لپاره اوس لا ماده دي نو د نبی عليه الصلاه والسلام ازواج مطهراتي تر پای پورې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ناراضی شی بیان دی کړي چې زړه یې زهیر شي دا یو کار چې ساجر هم سو هغه هم د دې په د سنو چې په قصد راسي نبی زهیر کو خو دنیا یې لیدله په ګردو کورو کې راحت رالی او نو موږ لا ولې په زحمت کې نو په دې کې دې څه نه ګڼه بهر نبی علیه السلام بیا سره خوښه کې خو د پیغمبر علیه السلام په خپل کور کې دغه زینت او عیش عشرت خوښ نه وو نو بهر ول کده سره سره راضی استی دی که زی ور شي ما خو دغه ژوند دی په دغه ژوند کې کانی است او دې ټولې ورسره کانی است رضی الله تعالی الآن بس وآخر دعوانا لله رب العالمين.